sabbal manam ngir wax lepp manam ngir tuddé ko julli gi yépp lool limi tekki la kon mom moy sabbal farata la ala kulli hal manam li nga xamné mom lañ ci namone moy ruklu manam ponk bu nekké lo xamantene loolu mënta am lu dul loola am loolu bu boba day daal di nekk manam du mëna ko ko tuddé mis mi ngi melni masalan tay buñ né fi ñaata nit mune ngéné man day fim tolu fukki gemin lay dundal manam loolu wala amna fukki bop wala yoyu demé nek non yoy dafa fekk ni ay ponk lañ ci nit ki motax wa ñaata bop la wala tay buñ né fakku raqaba manam moy gorel bat manam moy jam ndax lan ndax nit ki batam mënta exister te fekk amul bat wa manam waxuma bat bi nga xamné moy cadeau dedet waye bat ku wala nit mënta dund sa lool yoy yep dañ koy manam ndax lan manam tay lool la manam tay buñ né nit ki fi tool juromi bir ñi ngi fi manam moy bir bu ñu dundal lool lay tek ndax lan ndax nit ki mënta dund te amul bir yoy demé nek non wa niki non tay buñuy tek comme ni jigen ñi di wax tek na nangami loxo la tek wala ndax lan ndax tek mënuko def loolu nga jël alal ji tek ñu xamné ki tek na manam ñu né nangami loxo ño fi né wa yoy yep manam day tek lene manam ap ponk mbir bu fekente ne dafa nek ponk ci mbir manam day daal dañ koy mëna tuddé mbir mi yep wa lool moy zikru shay zikru ba'd wa yuradu bihi shay wala yuradu bihi kul manam dañuy tudd ben dara len fek lepp lañ ci nam lool nak manam mom motax kon ñuy tuddé manam kon ñu jëlé ko ci sujjot waye nak li nga xamantene manam masjid manam koku manam ismu makan la manam ismu makan mono moy turu beurep la manam nga xamantene masjid mim giñ ci yok manam tuddé ko nonu forme bobu manam maf'al manam loolu manam moy beurep bi moy perebu sujjot la lolu lay tek manam moy beurep la bo xamantene dañ ko def ngir julli lolu motax sama borom subhanahu wa ta'ala dani wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada moy wa anna al masajida liyurbur moy jakkay manam moy beurep julli lillahi bur yalla rek moko mum kon nak fala tad'u bulen jaamu ma'a allahi andak yalla ahadan kenen manam kon jakkay de len fa jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala comme li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax kaw bi ne ko fi jakal tudu manam jakay motax muneko inna hadhihi al masajid yile jakka manam kon limi tek moy mana bi nga xamantene mom mo am ci hadith bi manam moy jakay ni ni tere jakay yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nit ki dal fay julle nit ki dal fay saw nonu lañu tere yenen jakki yep nit ki saw fa manam motax muné bi du ko yewenal niki nonu yenen sobe yi manam kon lol tamit day tek la ne yenen sobe yep waruñu ko fa def lol manam way ko waw kon legi nak mun fasajarahu nas nit ñi nak daal koy jajj way jakk ji moy jakk yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam kon alif lam bi nga xamantene mom mo nek ci kanam manam article defini bobu manam lil ahd la manam al an lil ahd zihni la manam ahd la bo xamne manam dañ ko fa tek ngir manam ngir ñu ne wanene jakk joju jakk ju ñu xam la te moy jakke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam munafazajarahu an-nas nit ñi nak daal koy jajj nan az-zajru mom moy ak jajj manam tere go xamantene manam tere la go xamantene ci wax la wala ci jëf ñaar yëpp manam def la wax la lo xamantene wala def la lo xamantene day tax li doto ko li dang koy bayyi lool moy jajj manam lool nak manam mom la nit ñi def bu boba manam moy daal ni ko nak moona manam mu ñew ci benen riwaya dañ ni ko ma taxaw arrêt bay manam moy ma mi ngi joge ci comme ma hada li la manam fofu la joge manam bayil manam muy am sensu bayil comme fa moy nopil comme ni ñu wax ma moy bayil niki nonu tamit manam lolu moy li nga xamantene manam comme hadith ni mu ñewé ci riwaya abu hurayra radiyallahu anhu munafatna walahu an-nas nit ñi daal koy saxaxé manam nit ñi daal koy saxaxé manam daal koy jotaliko lolu tekkiwul la dañ ko door wala dañ ko laal dedet waya li nga xamantene lay tekki moy dañ ko téré lolu lay tekki comme ni nga xamantene non la ñewé ci riwaya anas ibn malik radiyallahu anhu bi nga xamne mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah ni nga xamne dañ ko wax ma manam kon fasajarahu ñu daal koy téré daal koy jajj annasu nit ñi nak fi li nga xamantene mom lañ ci nam ndax nit ñi buñ ko waxe mom moy mbolem nit ñi ci aduna bi waye fi li nga xamantene mom lañ ci djublu manam mo li tamit manam zikrul ki nak mom moy zikrul kullu wa yuradu bihi al-ba'd wala li moy contraire li nga xamantene mom lañu waxon sank manam ci dañuy tuddu lenn namu ci lepp fi nak dañu tuddu lepp namu ci lenn manam moy dañu tuddu ñepp moy nit ñepp te sik nekul ci ne ñi nga xamantene mom lañ ci djublu won moy sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te sax djublu won ci sahaba yep radiyallahu anhum waye ñate won te jakka ja rek lañ ci djublu won ñu dal di koy djug rek sax saxé waji dal ni ko hey bay djugel bay li nga xamantene mom nga nekké bay li nga xamantene mom ngay def fanahu mu teralen annabi mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam mu dal len di téré dal ni len bayileen ko manam ndax annahyu manam foko fekk manam ak téré dafa am manam formule bo xamantene mom lay amé té moy la tafal bul def manam lool lay am manam bu boba mom motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bimne da'uhu bayilen ko latus rimuhu bulen ko daggal bulen ko dag niki nonu bulen ko dag sawam niki nonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñewna kon ci benen riwaya bo xamantene daf na la taqta'u alayhi bawla bulen ko daggal am sawam mi nga xamantene mom lay saw waye nak mune fa lamma qada bi nga xamantene mom la pare manam qada comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won day ñew di tek tele ak pare fi nak pare lay tekki waya qada day tekki de niki nonu comme ni nga xamne non lañ ko waxe won amna ci ben hadith ci hadith yi ñu romb bo xamantene waxon nañ fa baatu qada manam mo te moy hadith yaay aisha bi radiyallahu anha bim doon netali yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mi genn aduna moy mu dal summa qada top mu genn aduna manam kon qada day teki de niki nonu qada day teki dogal kom wa qada rabb idha qada amran bu dogale mbir mom yalla fa inna ma yaqulu lahu daf nan ko rek ku nekkal fa yakunu mu nek manam qada day teki tamen manam teural ate bo xamantene dañ koy faratal moy wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah sen bu sa borom subhanahu wa ta'ala qada dafa dogal alla ta'buduna bulen jamu illa iyyahu kudul mom niki nonu qada da fay teki kon manam joxe information manam jotali ab wax moy fa wa qadayna ila bani israila latufsidanna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira manam yoyep day manam kon yoyep ay manana lo xamne qada daf koy tek waye fi nga xamantene qada manam faraha lay tek moy parena comme ni nga xamantene nonu la ñewé ci benen riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah muné fa lamma faraha manam bi nga xamantene mom la paré nak mom manam bawlaho mom sawam bi manam woba nak mom amara ci la diglé annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waye li tamit dafa am lenen lu muy tekte la ndax bi nga xamantene mom lay saw dafa am ci riwaya bo xamne daf ni qama arabiyun fabala manam arab kaw kaw bi dafa taxaw saw manam taxaw gog nga xamantene dafa taxaw saw de deugural wax ji nga xamantene mom lañu deugurulon te mu nek waxu maliki rahmatullahi alayhim ak yenen borom xam xam rahmuhumullah yo xamantene dañ ni taxaw saw mom dar ne ku ci ndax bu fekkontene amna lu ci nek kon hadith bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi mi wax kaw kaw bi dina bok ci lim koy wax dina ne ko ah saw kat kuy taxaw di saw lolu baxul comme ni nga xamantene nonu la ko téré won bi nga xamantene mom la ñaan ñaanam biñu wax sank niki nonu la ko téré won bi nga xamantene itam manam bi mu sawé ci jakk ji nonu la ko orienté wax ko jakk ji ana nan lañ fi manam ni li tamit waruñu ko fé def bu fekkon dene taxaw saw han dañ koy téré bu boba konon ton donna don ko téré kon lolu day tektale kon ci anam gu leer ci manam bobu mo non fala ma qada bawla bi nga xamantene ci la paré sawam bi nak amara ci le diglé annabi mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci benen riwaya mun da annabi sallallahu alayhi wasallam waye manam bi ben la moy dafa joxe ndigal dafa wax dafa wote wax nañu ne nañu def nangam bezano bin ci siwo manam siwo bu fess ak ndox manam comme ni nga xamne non la ñëwé ci benen riwaya bi dalwin min ma'in ak ni nga xamne non la ñëwé ci riwaya bu Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nek ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullah mun bi sajlin min ma'in ci manam moy siwo rek bo xamantene dafa fess bi zanubin moy siwo bu fess del min ma'in ak ndox manam zanub nak manam mom moy lo xamne dafa fess del ci ndox manam niki non lolou motax azambu bi teki bakar zambu bi teki bakar lolou motax ñu tuddé ko zambu manam ndax bakar dafa doy seuk nit problème manam bu conséquence ñëwé day doy seuk nit problème lolou motax ñu tuddé zambu waaw niki non conséquence mo xam aduna ak alakhirah yalla nañ yalla sam manam motax zanubin manam moy kon siwo bu fess del wala pan bu fess del lolou lañ wax mom lañ wax zanub su fekente ni fessagul kenn duko tuddé zanub dañ koy tuddé rek dalun wala sidulun rek lañ koy tuddé waye riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam al bukhari te moy riwaya bi ni ñu nek niki nonu nek na ci sahih imam muslim rahimahullah manam bu boba manam dem wax ne zanub manam moy tektelé ne zanub kene siwo bobu siwo la bo xamantene kon dafa fesson del ak ndox kon ton xass ca kaw ko bi mu sawé fi nga xamantene mom lañu soti ndox mi dafa nek manam siwo bu fess del la soti wuñ fa tuti ci ndox mi manam kon lolu day tektale ne motax te baat bi nak mom lañu jëfëndiko tamit ci alquran wa inna lil ladina kafaru dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun moy yefiri dinañ am seen ciir bu fess del manam liñu def ci bakkar mom ak liñu def ci yubal yalla dana len ko fay ba mu mat seuk zanuban misla zanubi ashabihim waye nak zanub ken du ko wax ci walu gogul luddul mu fekk ne lu bon la waye su fekente ne dañ koy wax nak manam ci walu bakkar rek lañ koy wax waye su de yenen manam cieur aw cieur bu mat seuk bala ñu koy wax zanub day fekk mu nekk lu bon wa lolu motax wa kay zanub ñu di ko wax lolu manam niki nonu tamit wa a ginna manam kon zanubi mimma in ci ndox manam mimma in limi tektale manam min bi bayani yala day leral ana lan mom la siwo ba fesse manam min bi kon lolu lay def day leral ana lan la siwo bi fesse te moy ma in ndox fa uhriqa alayhi manam fa uriqa alayhi uhriqa ak uriqa ben la manam fa uhriqa ñu dal di soti haraqa ak araqa ben la ahraqa ak araqa ak haraqa yep ben mana la te moy fa sabbu alayhi comme ni nga xamantene non la nekke ci benen riwaya bi niki non ci benen riwaya bi nga xamantene mom moy bu mujju bi mune fa rasha alayhi manam ci sahihu imam muslim batay rahimahullah daf ni fa rasha alayhi mu dal ko mu dal ñu dal ko ci sorti wis ko ci manam wis gogo li sik nekul ci ne dañ ko ci sorti comme ni nga xamantene non lañ ko waxe fi te lolu day gëna deugëral li nga xamne mom lañu gëna deugëralon ci hadith bi nga xamantene mom lañu yesu ci masala ni xala manam sawum gone sawum lire bu goor ni nga xamantene tamit non lañ koy def ndax fofu batu nadaha la jëfëndiko te batu nadaha moy rasha manam mom moy wis te lolu sik nekul ci ne dañ ko ci sorti comme ni nga xamne non la ñëwé ci li ëpp ci riwayat ci hadith bi manam kon dañ ko ci tour buñ ko ci touré nak manam kon lolu tamit day tektale ne manam liñu djublu won ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam limu djublu won ci hadith manam wala bok liñu djublu ci hadith ummu qais bint mihsan bi ak hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañu rom moy manam moy wis gi manam moy dañ ci soti lol lay tek niki nonu la tek ci hadith ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom moy hadith bu ñëk ci buntu bi kon mu daal di wax fa ufriqa ñu daal koy soti alayhi ci kaw ndox manam ci kaw manam ñu soti ko fi nga xamantene fofu la saw bi nek ginnaw bi nak ci la ko yenente bi woowe sallallahu alayhi wa sallam daal ni ko nak fi nak jakk la tuddu manam jakk yi nak manam kenn du fi def yi ni manam li nga xamantene mom moy yello ci ñu def ko ci manam moy ñu soti fi ndox manam ñu moy ñu sétal ko moy ñu labal ko waye moy tamit ñu nekk ño xamantene dañ fi julli di fi tuddu yalla di fi jang alquran loolu moy li nga xamantene mom lañ fi def loolu tamit da fay tekkel ne jakk kon dañ fa wara julli dañ fa war dañ ka tabax pour julli niki nonu dañ ko tabax dal pour jaamu yalla niki nonu dañ ko tabax itam pour manam di zikar te bu boba zikar bi day lambo mo xam dañuy zikar ci di manam di difa wax wax xam xam comme ni nga xamne mom la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax lama tamaa baytun fi baytin min buyutillahi wa yadhkuruna allaha wa yadhkuruna kitaballahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna baynahum illa haffathum malaa'ika wa anzal alayhim as-sakina wa yadhkuruhum allahu fi man indah manam wa illa haffathum malaa'ika wa anzal alayhim sakinata wa yadhkuruhum allahu fi man indah manam amul ben mbol nit hadith abu hurayra la radiyallahu anhu nek ci sahih manam sahih imam al-bukhari ak bu imam muslim rahmatullahi alayhima yerenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul ben nit bo xamne ben mbolo ci nit ño xamantene dañuy dajalo ci ben neek ci neeg yalla yi te ñoy jakkay yo xamantene dañuy jang téré yalla bi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu baynahum ba parñu diko jangalante seen digënté manam diko waxtaané diko fatelenté manam ak lepp lo xamantene dafa aju sunna yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne la wayatadarasunahu baynahum illa haffatuhumul malaika ludul malaika dañuy ñew ak seen laafi daal leen di mur wa an yalla nak wacce as-sakinata moy ak dal han ci seen bir mu ne ba pare nak yalla di leen tuddu fa ñi nga xamantene ñom ño nek fa mom te ñom ne assemblée malaika yi comme ni nga xamne non la ñewé ci benen riwaya ci hadith abu hurayra batay radiyallahu anhu nga xamne mi ngi ci ñaari sahih batay muy ñaari sahih muy yu siwi te sahih imam al-bukhari te muy sahih imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daadi waxne daadi waxne yalla sama borom subhanahu wa ta'ala neena ana nda tan abdi bi alhamdulillah ana nda tan abdi bi in kana khairan fa khairan wa in kana sharran fa sharran wa in dhakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa fi nafsihi in dhakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairan minhu mune kep ko xam mune man dem ba hadith ba jeex manam mune sama borom subhanahu wa ta'ala waxna muy hadith qudsi sama borom subhanahu wa ta'ala neena man day mangi fa sama njortal jam moy sama jam famu ma yaakar rek fa la koy fet bu fekkante ne dafa yaakar ci man yow mom ma yaakar ma defal ko yow su yaakaré ci man lu bon moy defal ko lu bon mune way nak mune sama jam bi day buma tuddé ci bopam ma tuddu ko ci sama bop way ma tuddé ci mbolo ma tuddu ko ci sama ci am mbolo bo xamantene mom mo gën mbolo bobu nonu lolu kon manam daf koy tekkela waye da fay tekkela itam manam ni nga xamantene lolu daganna manam ni ñuy zikkat bi tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala ci di tok diko def comme ni nga xamantene non la ko mbolo ci wali yalla diko def ñom seen digënté ak seen talibé niki nonu la ko borom xam xam yi rahmatullahi alayhim doon defé manam ñuy tok di wër di def zikkar di tuddu no yalla di sabbal yalla ak diko bak ak diko kañ manam di tuddu ay baatu jéggelu yalla ay istighfar wala ñuy jangando alquran ci mbolo wala bok ñuy tok di taréndo ay zikkar yo xamné ay turu yalla la wala bok ay zikkar yo xamanteni manam am nañu ciosan ci diiné manam dañuy fat dañuy wax comme ay subhanallah comme ay alhamdulillah comme ay allahu akbar comme ay la ilaha illallah comme ay salatu ala nabi ak yenen ak yenen tek manam bok na ci lolou moy comme wazifa yi nga xamantene mom lañuy def ak hadara juma yi manam lolou dagam nañu diko def ci jakkay te place la yo xamantene li hadith bi ni day tektel ne amna ciosan ci diiné te lolou bok na ci li nga xamantene mom mo koy gëna degeural moy hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mo ne ci ñaari sahih manam sahih imam al-bukhari sahih imam muslim rahmatullahi alayhi nga xamne dañu yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay malaaka yo xamantene manam sayyahuna lañ dañuy wër ci kaw suuf ci di def découverte di wër manam ngir lan mu ne dañuy sét ay place yo xamantene nit ñi ñang fay dajalé di tuddu yalla neena buñ ñëwé ci place bo xamantene dañ fa fekk nit ñi ñom ñuy tuddu yalla bu boba neena buñu togé di tuddu yalla neena dañuy zikkar buñuy zikkar nak manam buñu zikarando mune bu fakke malaakai nak dani ay halumu ila hajatikum ay way kaleen way ci sen aajo bi li la len sen borom subhanahu wa ta'ala wax ne manam mu li motax mu bind len manam ñew len fi ngeen xol neena bu ñewé mune fekk nak ño xamantene dañuy tok mune way yuhalliluna mune yusabbihuna wa yuhalliluna wa yumajjiduna Allah manam ak wa yuhamidunahu manam ño xamantene day fekk ay nit ño xamantene dañuy tahlil moy dañuy wax la ilaha illallah wala dañuy sabbal yalla dañ moy dañuy wax subhanallah wala dañuy wax alhamdulillah moy hamidu wa yumajjiduna wala dañ koy bak diko kanti neneen anam manam ñom lolou daf koy tekkale manam bu fekente na manam bu ko defé malaakai buñu yégué nak mu né dañuy déllu mu né buñu yégué sama borom subhanahu wa ta'ala ni len waye ñu ana fan ngeen jugé ñu né ñun dé say jaam lañ jugé yo xamanté né ñom dal ñu ngi lay tuddu rek di la zikkar lolou day tekkale ci anam gu leer kon ci né lolou manam baatu tahlil bimu wax né subhanallah lañ wax ak alhamdullilah lañ wax wala la ilaha illallah lañ wax lolou tekkale wu manam day tekkale né manam kon dañuy zikkar tok def mbolo di zikkar té lolou lañ mësa xam ci wolam gox yi mborem jamono yi nga xamantene mom la julit ñi daan def niki nonu bokk na insha Allah dina ñew ci li yeggale hadith bobu waye bokk na ci li gëna dëgeural loolu moy ci al azkar bu imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala indina ci mboro ci ay hadith manam hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yu wax na ti non niki non bo deme ci tafsir al hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala dafa wax na yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamne mom la aya bobu waccion manam aya ba nek ci sura kaffe moy waskur rabbakam ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta manam na nga tuddu mun waskur rabbaka del tuddu sa borom subhanahu wa ta'ala ma alladhina na nga andag alladhina ga nga xamna an'ama Allahu 'alayhim astaghfirullah ma alladhina waskur rabbaka ma alladina and ak gaay nga xamne yad'una dañuy tuddu rabbahum sen borom bil ghadati wal ashi ci suba gi ak ci ngor gi manam suba gi amna zikkar yu ñuy def ngor gi dañuy zikkar itam manam yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa tanamuñu ci len luddul sen borom subhanahu wa ta'ala lool rek lañ ci nam manam jëm borom bi subhanahu wa ta'ala bil ghadati wal ashi yuriduna wajha muna wala ta'du aynaka anhum way bul jeegi sa beut di xol ñeneen bu touré bu zina tax hayat dunya ndax nam gi nga xamantene mom ngay nam di tar taru aduna rek wala ta taxé bu top man kep ko xamné aghfalna qalbahu néna xolam dañ ko saganelo manam dañ ko yëgëdilo an zikrina ci muñuy tuddu wattabaate mom muy top rek hawaahu banexu bakkanam ba du zikkar du tuddu borom bi du bok ci mbolo ci kar yoyu wattaba'ahu wa hum tabanahu wa kana munek amruhu ay mbirum yeb furutan lo xamne ay tiaxan la ak fo ak manam dal sagane manam du tok di zikkar borom subhanahu wa ta'ala mun bul top ñooñu te bul jota yo ak ñooñu lolu motax bi aye bobu wacce yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa dem ci wa ahlu suffa fek ñoom dañu don tok def sen zikkar yoy non ñoom wa ahlu suffa amna ñoo xamne wax nañ nit tasawuf baat bu fu ci ñoom la joge te ñoom ñoy ñoom abu hurayra ñoom salman al farisi ñoom abu sa'id al khudri and ak abu sa'id al khudri ansari la waye dafa demone.